zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Najnowsze doniesienia z konferencji obywatelskiej są nie do pokruszenia. Na grześki urlop można wyfrunąć aż w 40 stron świata. Rozgryźliśmy jak. Kup dwa grześki i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotu w inną stronę świata. Szczegóły na grześki.pl. A ciebie dokąd dziś grześkość poniesie? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 7. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Trzydniowa żałoba narodowa w Serbii. Kraj wciąż walczy z powodzią, w której zginęło ponad 20 osób. Afera zegarkowa przed sądem. Dziś kolejna rozprawa w procesie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Polscy przedsiębiorcy próbują podbić północnoamerykański rynek. Dolina Lotnicza z Podkarpacia będzie współpracować z meksykańskim koncernem lotniczym. W Serbii trzydniowa żałoba narodowa. W całym kraju życie w powodzi straciło już 21 osób i liczba ta wciąż rośnie. W Obrenowcu, gdzie sytuacja jest najbardziej krytyczna, cały czas poszukiwani są ludzie. Do tej pory ewakuowano ponad 30 tysięcy osób, informuje premier Aleksandar Vučić. Tam, gdzie była taka potrzeba, ewakuowano kobiety, dzieci i osoby starsze. Jeśli będzie taka konieczność, ewakuowani będą wszyscy pozostali. Problemem jest Dunaj nie dlatego, że zagrożony jest Nowy Sad czy dzielnica Belgradu nad nim położone. Wody Sawy nie mogą wpłynąć do Dunaju, tylko wracają i to jest największy problem w Obrenowcu. Służby ratunkowe cały czas próbują ochronić największą w Serbii elektrownię. W wielu miejscach w całym kraju są problemy z brakiem wody i prądu. W powodzi w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie zginęło około 50 osób. Ponad 1,5 miliona ludzi zostało poszkodowanych. Swoją pomoc oferują kolejne europejskie kraje i jest już ich 19. Łodzie ratownicze i urządzenia do wypompowywania wody. To główne elementy wsparcia zaoferowanego Serbii przez kraje takie jak Bułgaria, Niemcy, Austria czy Polska. Licznie odpowiedziano także na prośby Bośni i Hercegowiny, która apelowała o motorówki i helikoptery do ewakuacji mieszkańców, a także o namioty, worki z piaskiem, koce czy apteczki. Pomoc przekazywana poszkodowanym koordynowana jest przez Europejskie Centrum Reagowania Kryzysowego. Unijni eksperci wspierają lokalne władze we właściwym wykorzystaniu środków oraz oszacowaniu strat. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jest oskarżony o złożenie 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Przed warszawskim sądem dziś kolejna rozprawa w procesie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Chodzi o słynny już zegarek renomowanej firmy i o to, że były minister miał obowiązek wpisać go do oświadczenia majątkowego, a tego nie zrobił. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Sławomir Nowak jak mantrę powtarza, że jest niewinny. Zegarka do oświadczenia nie wpisał, bo nie miał świadomości, że prezent od jego najbliższych to składnik majątku. Nie uważałem i szczerze mówiąc do dzisiaj mam wątpliwości, czy rzeczy osobiste, takie jak zegarek, drogi garnitur, komputer osobisty, powinien być wpisywany do oświadczenia majątkowego. Podczas ostatniej rozprawy przesłuchiwani byli rodzice Sławomira Nowaka, a także jego żona. Dziś będą zeznawać dziennikarze, którzy o sprawie zegarka pisali jako pierwsi. Ale już wiadomo, że na tym sąd procesu nie zakończy, bo wyznaczył kolejny termin na 26 maja. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowe leki to nadzieja i szansa dla tysięcy pacjentów na pokonanie choroby, ale żeby pojawiły się w aptekach, najpierw muszą zostać sprawdzone. Tymczasem w Polsce z roku na rok badań klinicznych, w których testowane są innowacyjne terapie, jest coraz mniej. Przełomowe terapie, innowacyjne leki wielu pacjentom przywracają nadzieję na wyleczenie. Chorzy szukają informacji o badaniach klinicznych, kiedy zawodzą dostępne metody leczenia, mówi Hanna Milczarek z Federacji Pacjentów Polskich. To jest takie bardzo naturalne ludzkie podejście. Nie mam żadnej innej możliwości. Jest alternatywa. Być może jest to dla mnie szansa na całkowite wyzdrowienie albo zmniejszenie tego cierpienia, które w tej chwili przeżywam. Teresa Brodniewicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, dodaje, że 4% Polaków chorych na raka bierze udział w badaniach klinicznych. Natomiast w krajach Beneluksu większość pacjentów onkologicznych ma dostęp do eksperymentalnego leczenia. Jak popatrzymy na statystyki, to tam pacjentów proporcjonalnie do ogólnej populacji pacjentów onkologicznych bierze zdecydowanie dużo więcej udział w badaniach klinicznych niż w Polsce. Rozwojowi badań klinicznych w Polsce nie sprzyja dość restrykcyjne prawo oraz brak zachęt i ulg podatkowych stosowanych w innych krajach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sukces Polaków na targach lotniczych w Berlinie. Dolina Lotnicza z Podkarpacia będzie współpracować z koncernem lotniczym z Meksyku. Polska i Meksyk. Wydawać by się mogło, że o współpracę na tej linii będzie trudno, ale w Berlinie wszystko jest możliwe. Już pierwszego dnia targów Dolina Lotnicza z Podkarpacia podpisała porozumienie z meksykańskim klastrem lotniczym z Monterrey. Gdyby poprzez klaster meksykański udało się naszym przedsiębiorcom uzyskać dostęp do rynku północnoamerykańskiego, wówczas to ma wielki sens. Mówi wiceprezes Podkarpackiej Doliny Ryszard Łęgiewicz. Na szerszą współpracę liczą nie tylko firmy lotnicze. Zyskać może cały region, uważa przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak. Tutaj jest taka nowa inicjatywa wymiany handlowej drogą lotniczą przez zbudowanie takich połączeń cargo między Rzeszowem a Miami. Na berlińskich targach lotniczych wystawia się w sumie kilkadziesiąt polskich firm. Nasz kraj prezentuje 4 duże stanowiska w jednej z największych hal na terenie targów. Z Berlina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Minut po 7, Michał Gąsiorowski i sport. Było dużo kontrowersji i komentarzy. Tymczasem wszystkie kluby T-Mobile Ekstraklasy zagłosowały za pozostawieniem obecnej formuły rozgrywek na przyszły sezon. Obecnej formuły, czyli podziale punktów po pierwszej części sezonu, a następnie stworzeniu grupy mistrzowskiej i spadkowej. Może to i jest sztuczny podział, ale na pewno rozgrywki zrobiły się znacznie ciekawsze. Tym razem wielkich emocji nie było w Tauron Basket Lidze. Trefl Sopot przegrał ze Stelmetem Zielona Góra aż 69-94. To był trzeci mecz półfinałowy i Stelmet objął prowadzenie 2-1. Kolejny mecz jutro także w Sopocie. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie na nudę w ogóle nie można narzekać. Tym bardziej, że poznaliśmy już wszystkich ćwierćfinalistów. W ostatnich meczach grupowych m.in. Rosja pokonała 2-1 Białoruś, a Czechy po dogrywce wygrały 5-4 z Francją. W ćwierćfinałach Kanada zagra z Finlandią, Szwecja z Białorusią, Czechy ze Stanami Zjednoczonymi, a Rosja z Francją. Wszystkie te mecze zostaną rozegrane jutro. W hokeju to by może nie miało aż takiego znaczenia, ale w siatkówce Michał Kubiak ma złamane 2 palce prawej ręki. To oznacza, że przyjmujący polskiej reprezentacji nie zagra przez mniej więcej 6 tygodni. Stało się to trochę w dziwnych okolicznościach. Poślizgnąłem się pod prysznicem i próbując osłonić przed upadkiem, tak to się skończyło, jak się skończyło, wytłumaczył Kubiak. Tego jeszcze nie było natomiast w historii golfa. Lucy Lee jest najmłodszą zawodniczką, jaka kiedykolwiek zakwalifikowała się do US Open. Ile ma lat, panie redaktorze? Z 11. Dokładnie, 11, podejrzał pan, gratuluję. Do tej pory rekord należał do starszej wtedy o rok Lexi Thompson, a jak informują znawcy historii golfa, w 67 roku grała nawet 10-latka, ale wtedy nie było eliminacji, więc podobno to się nie liczy. Teraz były i Lucy Lee przebrnęła eliminację, pokonując znacznie starsze i bardziej doświadczone rywalki. A czy, czy rozumiem, młodsze zawodniczki mają takie krótsze, te kijaszki muszą mieć? Szczerze mówiąc? Nie wiadomo. Nie mam pojęcia. Z południa napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. To będzie słoneczny dzień, zachmurzy się i popada. Na Suwalszczyźnie, a także na Podlasiu, na północnym wschodzie możliwe również burze. No ale poza tym słonecznie będzie. Wiatr południowo-wschodni, słaby, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie waha się, ale to będzie słoneczny dzień i ciepły nawet. Od 23 stopni w Suwałkach, 24 w Białymstoku i Łomży, 25 w Trójmieście i Olsztynie, 26. Gdzie? W Sandomierzu. W większości polskich miast, być może w Sandomierzu tego też. Tego miasta nie znałem. 27 w Poznaniu i we Wrocławiu, do 28 stopni w Szczecinie. Jaki to będzie dzień? Słoneczny i piękny. I mogą być burze, ale piękny. Ale proszę uważać z klimatyzacją w samochodzie, bo to chwila nieuwagi. Trójka.

Liza Stansfield, ale to chyba słychać od razu. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po siódmej. Służbowe telefony, laptopy i samochody. Zdarza nam się z nich korzystać w celach prywatnych, ale jest też druga strona medalu. Nasz własny sprzęt wykorzystywany jest przez pracodawcy jako nasze narzędzie pracy. Czy jest to zgodne z prawem i czy powinniśmy domagać się za to wynagrodzenia? Czasami wykonuje na zlecenie zdjęcia, przy czym koszt wykonania zdjęć nie uwzględnia jakby wykorzystania sprzętu. No myślę, że to powinno być uwzględnione, ponieważ koszt eksploatacji takiego sprzętu jest dosyć łatwo policzalny. Jest to już dosyć popularna praktyka. Justyna Niedbał z portalu bankier.pl. Głównie są to smartfony i laptopy, bo w przypadku samochodów możemy już mówić o jakichś regulacjach prawnych. Co mówi prawo na temat używania prywatnego sprzętu w pracy? Przepisy prawa pracy nie regulują wprost kwestii używania własnego prywatnego sprzętu przez pracownika w miejscu pracy. Grażyna Spytek-Bandurska z Konfederacji Lewiatan, zrzeszającej pracodawców prywatnych. Dotyczą tylko kwestii powierzenia mienia, ale przez pracodawcę. Mienia, które należy do pracodawcy. Natomiast jeżeli mamy drugi przypadek, to jedynie przy świadczeniu pracy w formie telepracy. Ta kwestia jest uregulowana. Ten telepracownik pracuje w domu i na swoim własnym sprzęcie, więc to wtedy, prawda, reguluje umowa zawarta między stronami. Ten przypadek jest wyjątkowy pod tym względem, uregulowany wprost w przepisach. Jaka to jest skala zjawiska? W Polsce jest to mniej więcej 37% badanych firm, które na to pozwalają. Roman Durka, prezes firmy Kapsz, która przygotowała raport na temat wykorzystywania prywatnego sprzętu w pracy. Natomiast w 12% firm jest to ograniczone do dość małej liczby pracowników. Zawsze najbardziej konserwatywne są te, które mają najwięcej danych takich, nazwijmy to wrażliwych, prawda, czyli banki, czyli służba zdrowia, a najbardziej to jest otwarte w obszarach typu usługi, turystyka, produkcja. Ta kwestia powinna być uregulowana między zainteresowanymi stronami, czyli pracodawca z pracownikiem powinni ustalić, w jakim zakresie, jaki sprzęt, na jakich zasadach będzie mógł być używany, tak aby nie dochodziło do nieporozumień i późniejszych sporów związanych z tym, że pracownik chociażby wskazuje, że zużył ten sprzęt dla celów pracy, dla pracodawcy. Samochód. Używałem prywatny samochód do celu służbowych. A czy potem w jakiś sposób pracodawca się z panem rozliczał za użycie tego samochodu? Nie, to gratisowo wszystko robiłem. Jeżeli jest pracownik przymuszany, żeby wykorzystywał swój prywatny sprzęt do celów służbowych, to nie jest w porządku. Pan Aleksander, właściciel firmy. Jeżeli pracownik wykorzystywał swój samochód, bo była pilna potrzeba i pojechał, to miał płacone za kilometr. Według stawki kilometrowej obowiązującej na dany samochód w zależności od pojemności dostawał takie wynagrodzenie. Część ekspertów zauważa, że powinno się w takich przypadkach w ogóle wprowadzić jakiś podatek, który płaciłby pracodawca ze względu na to, że dla niego to, że pracownik korzysta z prywatnego sprzętu, jest korzyścią majątkową. Niemniej jednak bardzo rzadko zdarza się, że jakieś takie rozliczenie następuje. Czy pracownik może otrzymać dodatkowe pieniądze za używanie swojego sprzętu w pracy? Tak, oczywiście, więc te kwestie mogą być uregulowane i wszystko zależy od tego, jaki jest to sprzęt, bo zupełnie inaczej korzystanie z prywatnego samochodu, a inaczej korzystanie z prywatnego laptopa czy telefonu komórkowego, rozliczanie na przykład rozmów, połączeń. Czyli pracodawca z pracownikiem powinni ustalić, w jakim zakresie, jaki sprzęt, na jakich zasadach będzie mógł być używany. Zdarza się telefony komórkowe. A u pani telefony? To jakby za moją zgodą. W moim przypadku mówiliśmy się tak, że pracodawca pokrywa mi część abonamentu, który płacę co miesiąc za telefon. A gdyby się zepsuł telefon, to kto zapłaci za naprawę? Nie, ja, na pewno ja. A czemu pani, skoro to jest też używany telefon do pracy? Sama się na to zgodziłam. Okazuje się, że jest to zjawisko popularne nie tylko w Polsce. Szacuje się, że 42% firm w Europie postawiło na korzystanie w pracy z prywatnego sprzętu swoich pracowników. Tematem zajęła się Izabela Woźniak. Ciekawi jesteśmy Państwa doświadczeń w tej sprawie, jak to jest, czy pracodawca rozlicza, czy też nie rozlicza. 2273 kranek @polskieradio.pl 71335. Izabela Woźniak pytała o to, a słuchacz napisał: używam w pracy prywatnego rozumu, ale pracodawca nie rozlicza. Ale niech mu tam. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Tylko ten zostań i batutą rządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar jak ty. Podobne spojrzenie i oka.

Strony Świat, Gazeta Polska Codziennie. Tu artykuł: USA uderzają w chińskich szpiegów, chociaż Stany Zjednoczone od wielu lat informowały, że są nieustannie atakowane przez cyberprzestępców, z których wielu operuje z terytorium Chin. Dotąd nigdy nie wystąpiły z publicznymi zarzutami wobec konkretnych osób. Tym razem Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zdecydował się wreszcie oskarżyć chińskich oficerów o to, że chcieli wykraść amerykańskim firmom z branż metalurgicznej, energetyki atomowej i energetyki słonecznej informacje przydatne dla konkurencji z Chin. Chociaż Amerykanie nie mają możliwości postawienia chińskich wojskowych przed sądem, to będąc ściganymi przez listy gończe FBI, nie tylko nie będą oni mogli wjechać na terytorium USA, lecz także do państw, z którymi kraj ten ma podpisane umowy ekstradycyjne. To jest polityczny sygnał, ocenił oskarżenia pod adresem Pekinu rzecznik Białego Domu. I o tym Gazeta Polska Codziennie. A na stronach Nauka w Rzeczpospolitej artykuł: palce wytykają stan zdrowia. U mężczyzn proporcje palców serdecznego i wskazującego świadczą o skłonności do podejmowania ryzyka, nowotworów, a nawet o długości przyrodzenia. Długość palców serdecznego i wskazującego ustala się w fazie płodowej. Decyduje o tym męski hormon testosteron. Jeśli jego poziom jest podwyższony, na męski płód dłużej oddziałuje większe stężenie testosteronu. Palec serdeczny staje się dłuższy od wskazującego średnio o 2%. Słucham. Nic, nic. Tylko tak. Słucham dalej. Albo skocz po linijkę, to jeśli mierzysz palce oczywiście. Nie. Natomiast jeżeli na płód działa dłużej, większe stężenie żeńskich hormonów, estrogenów, to wydłuża się palec wskazujący. U kobiet w zasadzie pozbawionych testosteronu serdeczny palec z natury jest krótszy od wskazującego. Długość tych dwóch palców u mężczyzn jest wskazówką co do stanu ich zdrowia. Stwierdzili to badacze z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracujący z naukowcami z Uniwersytetu Nowego Meksyku. Naukowcy zbadali grupę 700 mężczyzn w różnym wieku. Stwierdzili, że chłopcy z krótszym palcem wskazującym, a dłuższym serdecznym, rodzą się więksi, a potem w okresie dzieciństwa i dojrzewania masa ich ciała jest większa. Po osiągnięciu dorosłości stężenie testosteronu jest w ich organizmach większe, a także mają więcej dzieci. Jednak wysokie stężenie testosteronu w życiu płodowym może mieć także niekorzystne skutki statystyczne. Mężczyźni o dłuższych palcach serdecznych chorują częściej na raka prostaty, autyzm, choroby układu krążenia. No i nie wiem, czy jeszcze te badania urologów też mam podać, co tam wynika z badań urologicznych? Nie. Ten jest serdeczny? Czy ten? Nie, ten jest. Nie, ten tak. Ten? Nie, ten jest serdeczny. Ten jest skazujący. Nie, to już. Maja Borkowska, dziękujemy. Nie, ty pokazałeś jako serdeczny. Wyobrażam sobie, że dziś w biurach. A no, nieważne. No dobrze, 20... to było na stronie Nauka w Rzeczpospolitej, bo może kogoś zainteresowało. Na pewno, 26 minut po 7. Dzień dobry panu. Prowadziłem działalność gospodarczą, miałem samochód służbowy. Miałem samochody prywatne i starałem się w momencie prowadzenia tą działalność na wszystkie usługi, jakie robiłem przy tych samochodach, brać faktury, żeby można było wrzucić to w koszty i w związku z tym płacić mniejsze podatki. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest nie czepianie się ludzi, tylko pozwolenie na to, żeby wszystkie samochody można było wykorzystywać do celów służbowych, bo wtedy będzie się szarą strefę zmniejszać. A jeszcze jeśli można jedno pytanie, coś tak śpiewało w tle, co to było? Papuszka falista, tak zwany Ciupulek, przepraszam, Ciupulka. Ciupulek niestety odszedł od nas, ale Ciupulka została. No i wszystko jasne. 2,2 i 7 trójek. Jestem fryzjerką. W poprzedniej pracy używałam własnej suszarki, maszynki, lokówki, prostownicy, szczotek, pelerynek i tak dalej. Wszystko gratis. Different. One goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Just wanna decorate. adjectives for this girl. The entire Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Szybko przyszedł list taki oto. Cóż, pan w aucie przede mną definitywnie słucha Trójki. Nikt nie ogląda spontanicznie swoich dłoni na skrzyżowaniu. Zapraszamy do reklamy. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Już w kioskach wydanie specjalne Mundial Historia, a w nim mecze, które zszokowały świat. Skandaliści Maradona, Zidane i inni, koszmarni sędziowie i przeklęte karne. Sekrety mundiali po polsku, Szpakowski, Boniek, Lato. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 7.30. Anna Zaleśna-Sewera. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez Warszawę. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o północy poziom wody wynosił 688 cm, a do godziny 6 wzrósł o kolejne 9 do 697 cm. Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami władz miasta, fala wezbraniowa na Wiśle w stolicy dziś rano miała osiągnąć stan kulminacyjny 7 metrów. Przez miasto ma przechodzić 36 godzin, czyli znacznie krócej niż 4 lata temu. Dzięki temu wały przeciwpowodziowe nie będą narażone na długotrwałe nasiąkanie. Senatorowie przed południem zajmą się nowelizacją prawa wodnego. Komisja Środowiska zarekomenduje przyjęcie 15 poprawek, w tym poprawkę przygotowaną przez ekologów, a mówi ona o sadzeniu drzew i krzewów wzdłuż koryt rzek. Przeciwny temu jest rząd, który robi dokładnie co innego. Wycina roślinność z miejsc zagrożonych powodzią. Wprowadzanie w to miejsce z powrotem drzew i krzewów jest bardzo niebezpieczne przy przeprowadzaniu fali powodziowej. One powodują dodatkowe piętrzenie fali powodziowej, powodują dodatkowe zagrożenia powodziowe. Tłumaczy wiceminister środowiska Stanisław Gawkowski. Debata nad nowelizacją prawa wodnego najprawdopodobniej jeszcze dziś. W Pensylwanii małżeństwa gejów i lesbijek legalne, tak orzekł sąd. Decyzję o unieważnieniu obowiązującego w Pensylwanii zakazu małżeństw osób tej samej płci podjął sędzia John Jones III. W uzasadnieniu wyroku napisał, że uniemożliwianie gejom i lesbijkom zawierania małżeństw łamie konstytucyjną zasadę równego traktowania obywateli. Kilkuset gejów i lesbijek gromkimi brawami przyjęło decyzję sędziego. Niektórzy trzymali transparenty z napisem „Miłość zwycięża”. Pensylwania jest 19. amerykańskim stanem, który legalizuje małżeństwa osób tej samej płci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce czas już na ekonomię. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Będzie szybki pas dla samochodów na autostradowych bramkach poboru opłat. Za 2 miesiące samochody osobowe wyposażone w specjalne elektroniczne urządzenia będą miały osobny pas, którym bez zatrzymywania się na bramkach zapłacą za przejazd autostradą. Zapowiedział to w salonie ekonomicznym Trójki Dziennika Gazety Prawnej Marek Cywiński, dyrektor firmy Kapsz, która odpowiada za pobór opłat autostradowych. Sądzimy, że będzie to gdzieś koło połowy lipca. Cel ćwiczenia jest taki, żeby ci, oczywiście to jest bardzo taka prymitywna socjotechnika, ale ci, którzy stoją w kolejce na bramce płacąc manualnie, właśnie zobaczyli, że ktoś może przejechać obok, uiszczając tą samą opłatę, ale nie stojąc w kolejce. Szybkie pasy wyznaczone będą tylko na bramkach, na państwowych odcinkach autostrad, a więc A4 Gliwice-Wrocław i A2 Konin-Stryków. Warszawska giełda uruchomi kantor internetowy, ale to na razie informacje nieoficjalne. Rzeczpospolita pisze, że przy Książęcej ruszyły już prace nad systemem transakcyjnym, a internetowa platforma wymiany walut mogłaby zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. Rynek e-kantorów mocno się rozwija, w tym roku może urosnąć o 50%. W ubiegłym Polacy wymienili przez internet waluty za 20 miliardów złotych. Miała być wielka umowa, ale umowy nie ma. Rosji nie udało się podpisać z Chinami wartego 400 miliardów dolarów kontraktu na dostawę gazu. Poszło o cenę. Chińczycy nie chcieli zgodzić się na jej poziom zbliżony do tego, co płacą Europejczycy, czyli nieco ponad 350 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Pekin nie chciał też sfinansować budowy gazociągu z rosyjskich złóż do granicy z Chinami. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Jeszcze słówko o gazie. Władze ukraińskie odrzuciły możliwość przedpłat za dostawy gazu. Tak poinformował premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, argumentując, że Rosjanie nie wyrażają chęci do rozmów o cenie gazu. Na Ukrainę zaczął zaś płynąć gaz z Węgier. Węgrzy są gotowi wysyłać tam 16 milionów metrów sześciennych gazu dziennie, czyli jednak niewiele. Niewiele tracą też giełdy azjatyckie. Nikkei w dół o 0,26%, Hang Seng już tylko 0,01% pod kreską, a zyskuje Shanghai Composite 0,19%. W Stanach Zjednoczonych spadki, 0,65% stracił S&P 500. Złoty zaś bez większych zmian. Euro po 4,18, dolar 3,05 zł, funt 5,13, frank szwajcarski 3,42. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Dziś słonecznie, chmury, deszcz i burze na Suwalszczyźnie, a także na Podlasiu. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Suwałkach, 26 w Warszawie, Łodzi, Bielsku, Białej, Toruniu i Przemyślu, do 28 stopni w Szczecinie, tam najcieplej 28, przypomnę. Słuchacz widział przed sobą kierowcę oglądającego własne dłonie, no i się zaczęło. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że ten pan to chyba ten, który jechał za mną. Więc pozdrawiam serdecznie. Gdyby panowie jeszcze tkwili w tym korku, to proszę sobie pomachać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Słyszysz? To ja oglądam mundial. A ty nie oglądasz? Bo twoja żona nie lubi piłki. A co, kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie, bo ja mam multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty ósma już niedługo spotkamy się z panem redaktorem Markiem Niedźwieckim. Proszę się przygotować, ale wcześniej list od pani Aleksandry. Pracuję w małej wiejskiej szkole i większość pomocy dydaktycznych należy do mojego prywatnego zbioru. Mam także w klasie swoją drukarkę, swój skaner. Oczywiście nikt mi nie kazał tego przynosić, ale aby ulepszyć sobie pracę, tak właśnie zrobiłam. I wiem, że dyrektor nie wypisuje delegacji jeżdżąc prywatnym samochodem. 71335, prywatny sprzęt. W pracy o tym dziś rano mówimy. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. I kolejne spotkanie, Piotr Metz. Tekst utworu Around the World zainspirował oscarowy film Roberta Beniniego Życie jest piękne, ale i podróże autora tekstu Anthony'ego Kiddisa. Oto on. Teksty i partie wokalne pisze się łatwo, kiedy muzyka cię natychmiast inspiruje. Wystarczy, że zamknę oczy, wsłucham się w przestrzeń wokół i już wiem, jak to powinno brzmieć. Chili Peppers. Zapraszamy na jutro. Dzień dobry panu. Dawno, dawno temu mój kolega jeździł w firmie starym 29, taki benzynowy, no i kupił sobie radio. No i na parkingu montuje się radio, podchodzi kierownik. Panie Romanie, co pan robi? A panie kierowniku, kupiłem radio, żeby było mu przyjemniej w pracy. A on stanął i powiedział: panie Romanie, jak pan może? słuchać prywatnego radia na państwowym prądzie. No jak tak można? Jak tak można? 2, 2 i 7 trójek. Dobrze, że pan wywołał taki temat radia, bo mamy dla państwa dobrą wiadomość. Co tam mamy? Bardzo dobrą wiadomość. Dziś do księgarni trafia nowa książka Marka Niedźwieckiego, Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. A w niej niedźwiedź z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru opowiada o początkach radiowej kariery, o miłości do trójki, o samotności z wyboru. O czym jeszcze? Ano proszę posłuchać. Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. Z Szatku, ulica Kościelna 8, z widokiem na kościół i z widokiem na dzwonnicę i z widokiem na rynek, bo Szadek to jest małe miasteczko i właściwie z tego punktu widać właściwie prawie całe miasto. Byłem chłopcem grzecznym, przez to, że mama była nauczycielką, myślę, że głównie z tego powodu, ale też byłem nieśmiały, czerwieniłem się na każdą okoliczność. Taki przepraszam, że żyję i miałem traumę dentysty, który przyjmował w szkole, bo wtedy były czasy, kiedy w szkole był dentysta. We wtorki, czwartki i soboty przyjmował w szkole dentysta i pan Seweryn, który był pomocnikiem dentysty, był pod strachem, ponieważ on chodził w takim strasznie długim, białym kitlu i jak przerwa była, to on tak chodził i tak trzymał ten palec i mówił ty. No i to właśnie był wyrok. To nie było tak, że szkoła była istotna, lekcje, czy wywiadówka, czy pisanie jakiegoś testu, czy cokolwiek. Po prostu on wchodził na lekcję i mówił Niedźwiecki do dentysty. No i po prostu Niedźwiecki wstawał jeszcze do dentysty. I to straszne jest. Śniło mi się to po nocach. Byłem taki dosyć sprytny. Nie miałem problemu ani z grą na akordeonie. Popełniłeś, drogi chłopcze, duży błąd. Ani też nie miałem problemu z graniem w siatkówkę i koszykówkę głównie, ponieważ zawsze byłem trochę wyższy niż koledzy. Dlatego byłem popularnym, dobieranym do zespołu. Nigdy nie byłem liderem, ale zawsze byłem jako drugi albo trzeci wybierany. Ale też nie miałem problemu z matematyką. Mieliśmy świetnego matematyka. Nie miałem problemu z polskim. Mieliśmy świetną panią od polskiego. To zawsze jest tak, że jak nauczyciel jest dobry pewnie i potrafi zainteresować dzieci, to dzieci się dobrze uczą. Właściwie z żadnym z tych przedmiotów szkolnych nie miałem problemu. W związku z czym rzeczywiście byłem taki, no, piątkowo-czwórkowy. Od kiedy moja mama się wyprowadziła z Szatku i mój dom się zapadł, że tak powiem, w tej chwili już go nie ma, to nie miałem trochę swojego miejsca. Jak przejeżdżałem przez Szadek do Zduńskiej Woli czy do Sieradza, gdzie mieszka rodzina, to zatrzymywałem się w rynku, szedłem do sklepu kupić wędlinę, którą pamiętałem z dzieciństwa jeszcze, bo tato był przecież kierownikiem masarni i te smaki pozostały do dzisiaj, bo nawet jeszcze jeden jego kolega, choć tata nie żyje 20 lat, jeszcze cały czas tam pracuje i te smaki są podobne. Ale potem tak się złożyło, że kuzynka przeniosła się z powrotem ze Zduńskiej Woli do Szatku i teraz mam tam kawałek swojego miejsca. W związku z czym znowu tam zacząłem jeździć i to tak z przyjemnością i z radością. Gdzieś powiedziałem ostatnio, że po prostu lubię wracać do miejsc, w których byłem szczęśliwy, a ja tam byłem szczęśliwy. I takie to są opowieści i takich opowieści będzie dziś więcej w ciągu dnia, więc proszę słuchać uważnie. Ale chyba w każdej szkole był taki palec, niekoniecznie należący oczywiście do pana dentysty, czy też pana Seweryna, który wskazywał i mówił ty. W różnych sprawach, ale no w każdej szkole taki jest. Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. Dziś do księgarni trafi właśnie ta książka. No i coś tam dla państwa mamy. 2, 2 i 7 trójek. Proszę zadzwonić do Piotra Łodeja. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Muszę być tam pod drzewem, on Monika Litke i Basia Trzelewska, 22 i 7 trójek, to w sprawie oczywiście książki Marka Niedźwieckiego, Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. No ale nie tylko, bo można także w sprawie prywatnych sprzętów w pracy. Mam żonę nauczycielkę i osobiście uważam, że gdyby nie nauczyciele z prywatnym sprzętem, polska szkoła by się zawaliła kompletnie. Żona wszystko drukuje na prywatnej drukarce, co miesiąc mniej więcej ryza papieru, nie licząc prywatnych długopisów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest nauczycielem polskiego. Jeszcze jeden list. Mój mąż jest policjantem. Zabrał na komisariat dwa komputery i drukarkę. Nie wspomnę już o długopisach i papierze do drukowania. Co na to pracodawca? A, to państwo. Za 11.08. Tygodniki i Maja Borkowska. W tygodniku Polityka m.in. artykuł Powaga kabaretu. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w swojej prześności jakby cofnęła polską politykę do lat 90. Ta jarmarczna otoczka nie powinna jednak mylić. To wciąż bardzo ważne wybory. Piszą autorzy tego artykułu. Nikt nie wyszedł z jakimś pomysłem większej rangi, świeżym społecznym konceptem, nowatorską wizją gospodarczą. Bo nawet Unia Energetyczna to przecież nie nowa idea. Wszystko już było. W polityce także gleba, łapy, morda, aresztowanie przy dzieciach, sąsiadach, w miejscu pracy, w Wigilię ma zmiękczyć podejrzanego i budzić postrach, mimo że podejrzany nie oznacza winny. Według w długi majowy weekend 2014 roku agenci CBA zatrzymali podejrzanego wychodzącego z cyrku wraz z dwójką małych dzieci. Tatę zabrali, dzieci zostały potem przekazane rodzinie. Sprawa dotyczyła 6 milionów złotych łapówki dla dyrektora miejscowego oddziału Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Wiadomo było, że podejrzany bezpośrednio nie brał udziału w jej przekazywaniu. Nie wiemy, czy akurat ten moment, kiedy podejrzany wychodził z cyrku, był jedynym możliwym dla dokonania zatrzymania, ale skoro mężczyznę obserwowano od dawna, to można domniemywać, że agenci mogli go zatrzymać trochę wcześniej albo trochę później, kiedy dzieci byłyby już pod opieką innej osoby. Jeszcze z polityki rozmowa. Zadłużony cyrk Monty Pythona, to jest rozmowa z amerykańskim reżyserem Terrym Gilliamem o jego najnowszym filmie Teoria Wszystkiego i głośnym powrocie Monty Pythonów. To polityka, a w Gazecie Polskiej między innymi Rosja może fałszować wybory w Europie Środkowej. W Stanach Zjednoczonych specjaliści od bezpieczeństwa komputerowego przeprowadzili dwa scenariusze ataków hakerskich na proces wyborczy na podstawie estońskiego systemu liczenia głosów, najbardziej zaawansowanego systemu zdalnego głosowania na świecie. Pierwszy z nich dotyczy ataku na samych wyborców głosujących przez internet. Drugi pokazuje mechanizm atakowania danych i fałszowania wyników na samych serwerach liczących głosy. Drugi zapisanych przez amerykańskich badaczy scenariuszy może być niebezpieczny również dla wyborów w Polsce. W Gazecie Polskiej także artykuł Europejski Klub Samobójców. Śmierć na życzenie pojedynczo parami. To oferta kierowana do Niemców przez Rogera Kusza. Ten były senator CDU od kilku lat jest prezesem Stowarzyszenia Pomoc przy Śmierci, proponującego asystę przy tak zwanych samobójstwach wspomaganych. W ubiegłym roku z usług Kusza skorzystało 41 osób. Prokuratura bada, czy aby wszyscy dobrowolnie. To Gazeta Polska i jeszcze Tygodnik Powszechny. W nim między innymi urodzić po swojemu. O tym nie ma spokojnie rozmowy. Zwolenniczki cesarskiego cięcia, tak samo jak te od porodów naturalnych, bronią swoich racji pod ostrzałem oceniających spojrzeń. Musimy dyskutować o porodach publicznie, bo przestaliśmy robić to prywatnie. Jeszcze w rocznikach 1961-62 można znaleźć wiele osób urodzonych w domu. Zdarzają się urodzeni w domu w roku 1965, ale nie później. Przekaz się urwał. W Tygodniku Powszechnym także rozmowa. Zdrajczynią nie jestem, to jest rozmowa z Agnieszką Kozłowską-Rejewicz, pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania, która mówi, to, że mężczyźni mogą bez ujmy na honorze ugotować obiad, jest zdobyczą naszych czasów. Podobnie jak to, że kobiety zostając menadżerkami, nie stają się gorszymi matkami. Mówi też tutaj, rola matki to oczywista rola kobiety wynikająca z biologii. Stereotyp to coś, co mieści się w sferze kulturowej. Na przykład twierdzenie, że mężczyźni są niezdolni do opieki nad dzieckiem. I jeszcze z Tygodnika Powszechnego artykuł odblokowywanie. Być mieszkańcem blokowiska. Żaden to powód do dumy. Co innego dom, kamienica, najlepiej w centrum, a ostatnio apartamentowiec z ochroną. Przybywa jednak odważnych, którzy próbują ten stereotyp przełamać. Życzliwsze myślenie o blokowiskach wymusza nasza kondycja finansowa. Blok zadbany i z dobrym dojazdem urasta do rangi interesującej alternatywy także dla młodych rodziców. Odblokowywanie ten artykuł w Tygodniku Powszechnym. To Maja Borkowska. Teraz łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski, który już przejrzał prasę rosyjską. Tak, dzień dobry, przejrzałem. Dzień dobry. Rosyjska gazeta, bo od niej zacznijmy, sporo miejsca poświęca wizycie prezydenta Władimira Putina w Chinach. Dziennik zwraca uwagę na ogromne zainteresowanie obu krajów wzajemną współpracą handlową, zwłaszcza w sferach energetyki, badań kosmicznych i obronności. Według publicystów gazety współpraca Moskwy z Pekinem będzie miała znaczenie dla przyszłego porządku na świecie. W kontekście wizyty Komersant podkreśla, że mimo wsparcia politycznego ze strony Władimira Putina, Gazprom nie podpisał umowy na dostawy gazu dla chińskiego koncernu CNPC. Rosja może stracić wschodni rynek, twierdzi jedna z rosyjskich gazet, właśnie Komersant. W innym miejscu Komersant informuje, że samozwańczy rząd separatystycznego Krymu może odsunąć od władzy przedstawiciela Tatarów krymskich. Lenur Islamow okazał się niewygodnym wicepremierem, bowiem zbyt często wspiera, jak napisano, destruktywną politykę Medżlisu. Moskiewski Komsomolec porusza temat związany z pracą rosyjskich dziennikarzy w zapalnych regionach Ukrainy. Gazeta przypomina, że ukraińska Straż Graniczna nie wpuszcza rosyjskich reporterów, a ukraińskie służby zatrzymują tych, którzy już tam są. Od kilku dni głośno jest w Rosji o zatrzymanej, przesłuchiwanej i wożonej z miejsca na miejsce ekipie telewizji Live News. W obronie dziennikarzy wystąpili już deputowani Dumy, Rada do Spraw Praw Człowieka i rosyjskie MSZ. Niezawisła Moja Gazeta zajęła się oceną kontaktów Rosji z NATO. W ocenie dziennika, choć od początku kryzysu ukraińskiego Moskwa i Bruksela stosują retorykę okresu zimnej wojny, to w konsekwencji w wielu kwestiach nadal współpracują. Niezawisła Moja podkreśla, że w najbliższym czasie potrzebne będzie spotkanie w ramach Rady Rosja-NATO i nie wyklucza, że może do niego dojść już 27 maja. Na koniec jeszcze moskiewski Komsomolec o nowym rodzaju uzbrojenia rosyjskiej armii. To oczywiście taki żart gazety, bowiem śpiewającą bronią nazwano orkiestry wojskowe. Dziennik przypomina, że po raz pierwszy od upadku Związku Radzieckiego rosyjskie siły zbrojne zdecydowały się zorganizować konkurs orkiestr. A ja chciałbym Państwu powiedzieć, bo tak mi od rana chodzi dzisiaj taki zwrot i na języku i gdzieś tam w głowie się kołacze. W Moskwie wreszcie wybuchła wiosna. Naprawdę? Bo padało w poniedziałek, wczoraj było ciepło i dzisiaj naprawdę te malutkie zielone pączki zamieniają się. No, jakbym ustawił kamerę, to pewnie w ciągu 3-4 godzin zauważyłbym ruch listka. Gratulujemy. Więc ja się z tego powodu bardzo cieszę. Podobno 30 stopni ma być w Moskwie jakoś. Tak jest. Dziś czy jutro nawet. Tak, zanosi się na upały, oby tylko przyroda poradziła sobie z kurzem, bo Moskwa jest strasznie zakurzonym miastem. Jeśli nie będzie często padać, to w takie upały trudno jest wytrzymać. Ale nie chodzą jeszcze w maseczkach na twarzy mieszkańcy? Nie. Jeszcze tak jak w Pekinie czy w Tokio u nas nie ma i mam nadzieję, że nam to nie grozi. A topole robią to, co zwykle robią topole? Te kłaczki takie biegają? Tu się, jak niektórzy młodzi ludzie lubią używać takiego słowa, robi masakra, a w książce braci Strugackich jest takie słowo masarakrz, dlatego że po prostu ten śnieg wchodzi wszystkimi szparami, nawet jeżeli okna są zamknięte, zasypuje podłogi, nie mówiąc już o tym, co dzieje się na ulicach. Brodzimy w takim białym puchu. Można. I czujemy, że jest wiosna. Można i szczypią oczy. Bałwana. Dziękujemy. To z Moskwy Maciej Jastrzębski. Tell myself you don't mean nothing. What we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much. But I feel like I die till I feel your touch. Every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts. pani Paloma, zdaje się, że o miłości jest to piosenka. W sprawie książki Marka Niedźwieckiego to już prosimy nie telefonować, a ucieszą się na pewno pan Sławomir, pan Zbigniew, pani Izabela, pan Sławomir II i pan Marcin. Gratulujemy serdecznie. A do książki będziemy wracać jeszcze. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w Mediamarkt.